روحي كريم عظيم عليم حليم حكيم متين منا رحمن فتح غفار توام رزاق. Muhterem efendim, Neml suresinin 62. ayet-i kerimesinde çaresiz kalıp da ızdırar diliyle ona yalvaranın duasını kabul ederek sıkıntılarını gideren Allah'tan başka kimdir deniliyor. Kudreti sonsuzun mevcudiyetini vicdanlarımıza duyuran bu ayetin tevhid delili olarak tek başına bile yeteceği ifade edilmişti. Tevhid delili oluşu açısından bu ilahi beyanın izahını lütfeder misiniz? Değişik kimseler o mevzuda o mülahazayı serdediyorlar. Yani o emmen halakal arda ve emmen halakas semavat vel ard. Emmen cealel arda kararen, emmen yücibul muttarra izâ dâhu, emmen yebdu'l halka thumme yu'idu. Ayetler arasında bir de işte emmen yücibul muttarra izâ dâhu. Muzdar dua ettiği zaman ona icabet eden kimdir? Şimdi bu enderi nadirattan hadiseler olduğundan veya bir yönüyle herkes aynı hassasiyet içinde başından geçen hadiseleri takip etmediğinden dolayı belki kaçırıyordur bazı şeyleri. Onun için mesele enderi nadirata düşüyordur. Yoksa herkes hayatını böyle süzerek, tecessüs ederek yaşasa kendi hayatında o mülahazaya açılmış pek çok pencere görür. Yani nice zamanlar böyle sıkışmıştır, iki ayağı bir kap içine girmiştir. Fakat onu ciddi bir tecessüs içinde ele almadığından dolayı, ihsaslarının yanında ihtisaslarını harekete geçirmediğinden dolayı, vaktinde, anında, o hadisenin cereyanına göre sebep sonuç şey içinde, o meseleyi analize tabi tutmadığından dolayı, sonra unutur gider o. Yoksa herkesin başından külliyet ve cüziyet planında geçmiştir, sıkışmıştır, iç ayağı bir kab içine girmiştir, orada Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmiştir. Hakikaten o sırrı tevhid içinde nur-u ahadiyet kendisine, yani donanımına göre, o andaki durumuna göre hususi bir teveccüh ilahi demektir yani. O Allah'ı birlediğinden dolayı orada. Artık senden başka yok, dayanağım yok. Şimdi seni tam duyuyorum. Senden başka çare yok. Ben şu anda naçar kaldım. İbrahim Hakkı gibi diyelim. Naçar kalacak yerde nagah açar ol perde, onu işaret ediyor. Derman olur her derde. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler diyor orada. Öyle bir teveccühle Cenab-ı Hakk'a yöneliyor. Yani herkes hayatını bir süsse böyle, bir filtreden geçirse, baksa, başından geçen böyle çok hadiseler vardır. Ama dikkatsiz yaşayanlar, çevrelerini doğru okumayanlar, bazı şeyleri kaçırmış olabilirler. Ne var ki, bazı kimselerde bu öyle açıktır ki, yani işte Seyyidina Hazreti Yusuf'un bir sarnıcın veya bir kuyunun dibine atılması meselesi. Yani o atılacak oraya, ondan sonra orada, yani birkaç gün sonra ölecektir orada. Allah Celle Celaluhu arkadan bir kervan gönderecek. İşte onu tutup oradan çıkaracaklar. Başka bir yere götürecekler. Satacaklar, matacaklar ama saray alacak onu. İhtimam görecek orada. Başına başka bir bela geldiği zaman hapse düşecek yeniden. Allah Celle Celaluhu orada da yine onun teveccühü sayesinde, çünkü hapishane halkı bile ona sen ehli ihsansın, muhsinindensin diyeceklerdir. Orada Kur'an-ı Kerim'de ehli ihsan olduğunu onun 5 yerde ifade ediliyor yani. 5 yerde alkışlanıyor. Sen ihsan şuurunun kahramanısın deniyor. Bunun gibi biraz evvelki mülazaya bağlayın. Yunus bin Metta gibi Allah'ın selatü selamı Efendimiz onun üzerine olsun. Efendim Hazreti Eyyub Aleyhisselam gibi, Hazreti Mesih gibi, Seyyidina Hazreti Musa gibi yani işte nehrin başına geldiği zaman felem ma tera el cemani kale ashabu Musa inne le müdrekün kale kella inne ma ya rabbi seyehdin. Yani işte orada çaresiz kalınıyor. Bir taraftan önlerinde ya Kızıldeniz veyahut da Nil neyse, arkadan Firavun geliyor. Tarık bin Ziyad'ın ifade ettiği gibi yani. Önünüzde diyor derya gibi bir düşman, arkanızda düşman gibi bir deniz. Ya geriye kaçacak, denizde boğulacaksınız. Veya o düşman deryasına dalacaksınız ya öleceksiniz şerefinizle. Veya kalacaksınız dediği gibi öyle bir yerde sıkışıyor. İnne ma'ye rabbi seyehdin diyor. Cenab-ı Hak da çomağını vur diyor, asanı vur diyor. Derya yarılıyor, geçiyor. İşte bu da böyle yani bakınca, herkesin hayatına bakınca her yerde hemen o çareler bütün tükendiği, sözün bittiği, yapılacak şeyin kalmadığı bir yerde kalbi öyle bir teveccüh yapıyor ki o kapıların size açılması için o ölçüde bir teveccühe, Frenkçe ifadesiyle o ölçüde bir konsantrasyona ihtiyacınız oluyor. Yoğunlaşmaya belki o mevzuda denebilir. Tamamen her şeyden sıyrılıyorsunuz, tecerrüt ediyorsunuz. Sadece o kapıya yöneliyorsunuz ve yoğunlaşıyorsunuz. Allah da Celle Celaluhu orada yeni bir kapı açıyor size. Siz nuru tevhide bir kapı aralıyorsunuz. Nuru tevhidi görüyorsunuz. Bu defa sırrı ahadiyet. Hem sizin hususi durumunuza, vahidiyet değil, vahidiyet umumi bir tecelli ifadesidir. Hususi durumunuza, hem o andaki hususi keyfiyetinize, hem maruz kaldığınız o hususi şeye, hususi bir teveccüh demektir. Ki buna Hazreti Pir cemali tecelli diyor yani. Ölü oluyor. Şimdi orada bir bunu diyor. Emmen yücibul muddarre izâ da'ahu. Dua ettiği zaman muzdar, çaresiz, naçar kalmış artık. Ona cevap veren kimdir? Ve yec'alüküm kulafâ'l ard diyor orada. Aynı zamanda. Ki meseleye bakacak olursanız, yani bir Hazreti Davud Aleyhisselam'ın durumu, Calut karşısında, Frenklerin Goliath dedikleri adam, işte Amerikalılar o dönemde o Filistin'e hakim olmuşlar. Yani işte bir çocuk, keçilerini güden bir çocuk, onun karşısında böyle bir çaresizlikle öyle diyorlar, eski ahit öyle diyor Kur'an-ı Kerim'de. Cenab-ı Hak, وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَاَتَاوُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحَكْمَةَ diyor. Onlar diyorlar ki, sabanına bir taşı koydu, fırlattı. O kocaman Goliath'ın alnına geldi, devirdi onu diyor yani. Yani işte orada bir yönüyle böyle Cenab-ı Hakk'a teveccühü tamdır. Sırrı tevhid içinde nuru ahadiyetin kendisine tecellisidir diyebilirsiniz. Beri tarafta Seyyidin Hazreti Musa için aynı şey söz konusu. Bunların sonunda ne oluyor? Ve yec'alüküm hulefâl ard diyor. Ayrı bir hususa gelinebilir burada. Allah Celle Celaluhu yeryüzünde Seyyidin Hazreti Musa'ya hilafet ihsan ediyor. Belki bizzat kendisinin o işin başına geçmesi söz konusu olmuyor ama yanında yetiştirdiği fetası Yuşe bin Nun'a nasip oluyor. Çünkü Filistin onun döneminde fethediliyor. Oraya girip otağlarını kuruyorlar. Hazreti Davud da halife oluyor. Talut'a rağmen kayınpederi olduğunu söylüyor eski ahit. Kur'an-ı Kerim o mevzuda tafsilat vermiyor. Sünnet-i Sahiha'da da tafsilat yok o mevzuda. Evet. Aynen yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem esvab bil külliye sukut ediyor. Hane-i saadetlerinde burada istirahat buyururken evi bütün kuşatılıyor. İşte ve cealna min beyni eydiğim sedden ve min halfim sedden diyor. Fâhşeynan fe umla yusirun. Orada esvab bil külliye sukut etmiş. Bu defa farklı bir buğut kapı açıyor kendisine. O buğut içinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem süzülüp çıkıyor oradan onlar. Onlar karşılarında Hazreti Ali'yi görüyorlar. Hazreti Ali'nin civan mertliği, Şah-ı Merdan. Merdoğlu mertlerin Şah-ı Sultanı demektir bu. Onu görüyorlar karşılarında. O da bir genç yani ona bir şey demiyorlar. Daha bekar, genç. 17 yaşında mı, 18 yaşında mı, 19 yaşında mı? Allah bilir. Bunun gibi yani öyle bir sıkışmışlık içinde o en baş ser muvahhid diyelim, ser ehli tevhid diyelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o da öyle bir ızdırar hali yaşıyor. Ve Medine'ye gidince tabi işte orada yeniden güller açıyor. Medine'de güller açıyor. Güllerin sultanı o güller içinde bir gül devri başlatıyor, bir hilafet. Ve yec'alüküm kulefâl art diyor yani. Bu. Ve değişik zamanda düşünün Haçlı seferleri oluyor. İşte Selçuklar sonra Allah Celle Celaluhu bir yönüyle onların bitimine doğru belki hani Selçuklar da Konya'da bitiyorlar. Allah Celle Celaluhu o ızrar içinde kıvranan insanlar bir yerde Söğüt'ün bağrında adeta bir tırtılın kelebeğe dönüşmesi gibi metamorfozla bakıyorsun orada yeni bir gelişme oluyor. Hiç ihtimal vermiyorlar tekfurlar. Orada farklı bir şey. Izdırarın doğurduğu şeyler oluyor bunlar. Şimdi bu meselenin bir yanı. Sizi ifade eden yanına gelince ister ferdi planda ister salla kullanacağım bunu toplumsal planda. Evet millet planında, milletler planında. Böyle ızdırarlar yaşandığı zaman, ızdırarlar, ızdırarlar aynı zamanda ızdıraplı dönemlerdir. Ve ızdırap bir yönüyle bir insanın ızdırap çekmesi en makbul bir duadır. Onun sürekli onunla kıvranıp ama şikayet etmemesi en makbul bir duadır. Allah böyle bir ızdırap çektirir ve siz çaresizlikten dolayı dört bir taraftan kuşatılmışsınızdır. Bir taraftan işte P vardır, bir taraftan Ç vardır, bir taraftan K vardır, bir taraftan başka bir bela, bir taraftan başka bir musibet. Adeta bu kuşatılma içindesinizdir. Tam o esnada ne yapalım ki dersiniz yani böyle de. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o civan mert insanı resmederken ifade buyurduğu gibi sağ cenah çökmüş tamamen, sol cenah da çökmüş. Atınızı mahmuzlayıp ona yürüme kalır orada. Allah Celle Celaluhu işte o ızdırap, o ızdırar haliyle size bir teveccühte bulunur. Eğer yeryüzü yani bir gün Cenab-ı Hak yine onu size miras olarak lütfedecekse herhalde öyle bir ızdırap içinde yaşadıktan sonra öyle bir ızdırar duasıyla tam tevhid ederek zaten tam tevhid etmeden tam ona yönelmeden size verilen bir emanet, o emanete hıyanet etme ihtimali vardır. Rahat içinde elde edilen şeyler, onlar çok korunamazlar yani. Hani bilmem nereden gelen, haydan gelen huya gider yani. Mirastan gelen şey saçılır savrulur. Emanette emin olabilecek şekilde eğer tam o işe sahip olacaksanız Allah Celle Celaluhu وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِفَا اِبَادِيَةِ صَالِحُونَ Allah salih kullara yer yürünü biraz kılar. Hisleriyle, duygularıyla, düşünceleriyle, tavırlarıyla ve davranışlarıyla salaha kilitlenmiş insanlara Allah yeryüzünü miras kılmıştır. Mülazamız yeryüzü mirasçılığı meselesidir. İlle de Cenab-ı Hak وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Beyzavi, كَمَسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَمَسْتَخْلَفَ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ diyor orada. Davud ve Süleyman Aleyhisselam'ı Allah kendisine yeryüzünde halife yapıp birer muvazene unsuru haline getirdiği gibi sizi de birer muvazene unsuru haline getirecektir diyor. Fakat işte o ızdırarla, ızdırap çekmiş insanlara emanet edilecek bir meseledir. Şimdi emmen yücibul mutlara idadeahun ferdi planda, içtimai planda meselenin böyle bir yanı var. Ve yekşifüssâ ve yecel hulafâl ardı. Demek tarihi tekerrürler devri daim içinde o kadar cereyan etmiş ki Cenab-ı Hak da burada istifam inkarı ile ey ilahım Allah, Allah'tan başka bir ilah mı? Haşa ve kella. Teâlallâhu ammâ yüşrikûn. Allah başkalarının şirk koşmasından çok müteâldir. Müteâl. Sebeplerin kendi kendine tabi olarak bizzat sukut etmesi sizi ızrarı olarak, mecburu olarak sevk eder ona. Öbür türlü çok halis tevhide sahip olmak lazım ki insan sebepler içinde yüzerken onları görmesin. O halis ehli tevhidin şeyidir. Kimi anlattım rüya mı? Rüya görüyordum da bana. Vahdeti vücudun ötesinde ne vardır diye. Ben de rüyamda diyorum ki tevhid vardır diyorum. Ona diyorum ki tevhid dediğimiz zaman sen bu meseleyi Allah'ı birleme şeklinde anlama. Ehli kalp ve ruh erbabına göre, sufiyeye göre tevhid demek meseleyi esmayı da görmeme, sıfat-ı sübhaniyeyi de görmeme, meseleyi zat-ı vahde bağlama meselesidir. Sebepler içinde bulunduğunuz sürece bir yönüyle o tam yöneliş olmayabilir yani. Hala sermayem var. Hani böyle iflasa doğru giden bir insan Hala birkaç borsada birkaç senedi varsa, birkaç kimseden böyle bir şey alma şeyi varsa, böyle tepe taklak iflasa doğru gidiyor. Fakat hala onları değerlendirmeyi düşünür. Ama bir yönüyle de baktı ki bütün artık borsada kapısını kapadı, bankada kapısını kapadı, karzı hasende kapısını kapadı. O da her şeye kapısını kapar, açması gerekli olan zatı açar kapısını. İşte o ızdırar hali yani, sebepler bir külliye. Bu biraz işin tabiatının gereği olur yani. Tabiat zorlar onu. Konum zorlar onu. Halihazırdaki durumu, konjonktür onu zorlar. Ama şöyle böyle tutunacak küçük sebepler varsa yine de onlara dayanır. Dolayısıyla halis tevhide eremez o. Halis tevhide ermek lazım. Esbabı bil külliye ayaklarının altına alması lazım. Onun üzerinde bir güzel raks etmesi lazım. Allah cezanızı versin, ne işe yararsınız siz demesi lazım. Ta işte o durumda nuru tevhid içinde sırr-ı ahadiyet zuhur etsin. Ve omuzların duasını Allah'ın icabeti yetişsin. Allahu alem. Farklı bir şey yani. Sebepler. Ama bunun üstünde olmaz mı? Halis tevhide mazhar olmuş, hep onu yaşayan yani. Nereye bakarsa baksın, hangi harfi kaldırırsan altından ona dair bir mana çıkar Recaizade. Evet, o mülahazaya ulaşmışsa doğru. Fakat onlar en derin nadirattan insandır. Onlar milyonda bir ya vardır ya yoktur. Mesele milyonda bire göre değildir. Bizim gibi sıradan insanlara göredir. Hadis-i şerifte ifade buyurduğu gibi Allah Celle Celaluhu sizi sarrafın tıpkı altın gümüş madenini putalarda erittiği gibi sizi defaatle putalardan geçirecek, hası hamdan ayıracak, bu tabiri Hazreti Üstad da kullanıyor. O imtihanlarla Ebu Bekir gibi elmas ruhlar, Ebu Cehil gibi kömür ruhlardan ayrılması için Allah daha ağır imtihanlara tabi tutar. O emaneti ancak o imtihanlardan geçmiş kimselere devreder. Yoksa emanete hiyanet olabilir. Ganimet taksiminde kavgalar olabilir. Bakın Bedir'de öyle bir şey olmuyor. Uhud'da da öyle bir şey olmuyor. Ama az böyle güçlenince Hüneyn'de güftügü oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o mevzuda ikazına ihtiyaç duyuluyor. Yani buyuruyor ki yani istemez misiniz el alem deveyle, koyunla, keçiyle evlerine dönsün. Siz de peygamberle dönün. Ancak o zaman bir kısım gençlerin aklı başına geliyor. Razıyız ya Resulallah diyorlar. Bu var yani. Böyle sebepler olduğu sürece menfaatler çıkarlar. En samimi insanlar arasında, aynı safın insanları arasında hissi rekabet onları birbirine karşı tavır almaya sevk eder. Evet. O bakımdan çok halis olmak lazım. Katışıksız böyle. Allah dünyamı alsın, evimi alsın, yurdumu alsın, yuvamı alsın, canımı alsın. Fakat İslamiyet'i ila buyursun diyecek kadar çok ciddi, halisane bir adanmışlık ruhuna. Onu emanet eder. Hazreti Pir de işaret ediyor. Gelecekte o serhi ikame edecek insanlar vilayet gücüyle yapacaklar onu. Bir yönüyle bu, bir yönüyle Kur'an-ı Kerim'deki lugavi manasıyla velilik değil. Oradaki velilik, iman etmek, salih amel yapmak, onlar hepsi Allah'ın dostu. Ela inne evliyallah, la khafun aleyhim ve la mehsenun. Fakat ıslahi manadaki velilik yani. Hakiki, Allah'ı görüyor gibi Allah'a kulluk yapanlar. Allah tarafından görülüyor olma mülahazasıyla adımlarını dikkatli atanlar. Allah o emaneti onlara devredecek, bunun da işareti var. Ama bize bir şey düşmüyor mu burada? Ölü olma her zaman herkes için açıktır. İbadet taat ile, kalp tasfiyesi ile, nefis tezkiyesi ile herkese açıktır. O fırsat herkes için söz konusudur. Allah'ın izni inayetiyle. Bir de orada ifade edilmek istenen şey hulefa o oluyor yani. Ahirette halifelik, melifelik söz konusu değil. Hilafetin manası Zat-ı Uluhiyet namına eşya ve hadiselere müdahaledir. Şekillendirme. Allah tarafından yaratılan kainatı bir de değişik dönemler, şartlar, konjonktür itibariyle kendi bedi zevklerinize, bedi enginliklerinize göre peyzajlama demektir bu. Yeniden dizayn etme demektir, şekillendirme demektir. Bu açıdan yani halifenin vazifesi bunlar. Yoksa bizim anladığımız manada halife, selefi gittikten sonra onun yerine kaim olan insan, biz öyle anlarız, öyle değil de bu Allah'ın tavzifiyle, caliyle, Hazreti Adem öyle diyor, inni cailun fil ardı halife, cal edeceğim ben, yani suni bir vazife vereceğim ona, ama temelde o bana ait, o yine demektir. Evet, onu halife olarak yarattım demiyor, cal edeceğim onu diyor. Alvar İmam'ın bir müridi vardı, o Erzurumlu ağzıyla öyle samimi, çok cezbeveydi ama böyle suni değil, şekli değildi. Böyle Hazret konuşurken, hatta Hazret değil de torun Hadi Efendimiz'in hocamız, bir şey konuşurken böyle Allah Celle Celaluhu falan dediğinde, hey mübarek, hey insan böyle bunları düşününce, hey mübarek Allah, yani neyi kimse böyle teveccüh bu? Senin rahmetin ne geniş yani. Hangisine istihkakımız var? Hali hazırdaki bu oluşuma, bu tekebüne, bir merkezde, bu tahaşüde bizim liyakatımız var mıydı? Yok, bakın. Dünyanın dört bir yanında. O sahabe-i kiram efendilerimiz, Allah onları cennet-i firdevse payidar eylesin. Onlara lütfettiği şeyleri, benzerini ise lütfediyor. Ey mübareç Allah, ey ederdi. Hep aklıma geliyor o zatın bu hali. Evet. Onu ve lütuflarını düşünüp onu çok sevmeliyiz. Çok. Onun lütuflarını anlatarak kalplerde ona karşı alaka uyarmalıyız. Nazari bilgiler yetmeyebilir. Açık, net böyle. Bakışımızda şu anda kendini bize ifade ettiğini, duyuşumuzda kendini ifade ettiğini, farklı farklı anlatma formatlarıyla oynayarak sürekli onu hep içimizde canlı duymalıyız. O Rabbimiz bizim. Ve onu sevmeliyiz. Habbibullaha ila ibadi yuhibbukumullah. Sevdirin Allah'ı kullarına ki Allah da sizi sevsin Celle Celaluhu. Rahim Kerimun Azim Ali İnsan nefsinden emin olmaması lazım. Her zaman Allah'ım kalbimi kaydırma, bana yanlış şey yaptırtma, yanlış şeyleri düşündürme. Her şey bir hayalle başlar, bir tasavvurla gelişir. Rüşeyim dönemidir tasavvur. Bir taakkulle toprağın üstüne çıkar bir yönüyle. Festağleze festeva gibi. Kesb-i gılzet eder, güçlenir, sonra başa yürür. Her şey öyledir. O bakımdan meselenin önünü baştan keserek, Allah'ım hayalimi bile kirletme. Tasavvurlarıma olumsuz bir şeyin bulaşmasına meydan verme. Her şey senin elinde. Bahsetmiştim ya Hacı Kemal, hani bir dönemde böyle bir yerde kalıyorduk. Dışarıya çıktığımda ben, Zafer Beyler falan da vardı, Ahmet Kemerli arkadaşlarım, Mehmet Atalay Bey, bunlar. Ben kendi odamdan çıktım Malatya'da. Kaldığım odada, yani benim odam değildi. Mehmet Bey var mıydı bilmiyorum. Onlar da önümden geçtiğim ben bir odada böyle gülerek eğleniyorlardı, konuşarak. Ben onlara ağır bir şey söyledim yani. Mesela hadis-i şerif demiş olabilirim. La tüksiru dahike fe inne kesrite dahike tümitul kalp. Böyle çok gülmeyin. Hadis-i şerif buyuruyor. Gülme kalbi öldürür. Gülen insanda kalbin diri olduğu söylenemez. Aşırı tebessüm başkadır da kahkaha başka. Çünkü Efendimiz'in 3 defa gülerken sesinin duyulduğundan bahsederler. Ben de öyle bir laf çarptım onlara. Gittim abdest aldım. Onlar bu defa o benim sözümün şeyin cereyanı içinde muhavereyi değiştirmişler. Tam ben geçerken yine bana şu söz rastladı böyle. Çok duygulu. benim gibi bir garibi Allah cehenneme koyacak da ne olacak falan. Bana öyle bir dokundu ki o, hiç sorma ne diye dedim diye ona. Şimdi yerinde öyle bir sözün söylenmesi, o da onunla münasebeti açısından, ondan beklediği muamele açısından çok önemli bir şeydi. Şimdi işte kendimiz hakkında düşünürken bir yönü öyle yani bizim gibi garip ne olacak zaten, düşe kalka yürüyoruz. Ama tasavvurumuzu, tahayyüllerimizi kirletmemeye çok dikkat etmek, aman ya Rabbi biz mukavemet edemeyiz. O büyüklerin virtlerine bakınca bazen isimsiz virtler de var. Onların hepsinin başına da not düştüm. Belki yaptığım şey oldu yani. Sahibi belli değil. Mesela umum meşayihin şeyi, cünnesi diyor. Onlar öyle sözler söylüyorlar ki böyle çok samimi, çok yürekten. Yani beni kovsan diyor, senin azamet ve ulluğun adına ne olur ki? Ama bütün baştan aşağıya kirli bir insanı kabul buyursan sana ne kadar yakışıyor böyle. Böyle laflar ediyorlar böyle, insanın yüreği ağzına geliyor. Bunlar çok önemli. Ve zannediyorum yani her anımız, belki her lahzamız yani göz açıp kapayıncaya kadar dün mü evvelki gün mü geçmişti bizi baş başa bırakmasın. Hepsini ona emanet ederek hayatı öyle götürmek, öyle sürdürmek lazım. Yani hayatın bir lahzasını, bir anı seyyalesini bile kendimiz idare edemeyiz. Demeli ki Allah'ım hayatın saniyelerini, saliselerini, aşirelerini bile bize yükleme demek lazım. Saniyenin birkaç binde biri kadar bile, işte o kadar bir yükü bile bana yükleme. Benim iradem onu taşıyamayabilir, taşıyamayabilir. Potansiyel itibariyle çok şeylere namzetiz ama fakat senin inayetin, riayetin, kilaetin olmazsa bir saniyeliğine ayakta duramayız. Bazen de işte öyle belli problemler sineklerin musallat olması gibi insana musallat olur. Kalbimizin onunla irtibatını devam ettirmek içindir. Öyle devam ettiririz. Yani kendi kendimize ayakta duramayacağımızı anlar. Elimden tut, tut elimden tut ki edemem sensiz der, ona yöneliriz. Bu da önemli. Dolayısıyla öyle bir musibet de Allah'ın ayrı bir nimetidir. Musibet kılıflı, kıyafetli fakat bir nimettir. Çünkü bizi ona yönlendiriyor. Yunus Aleyhisselam'a, Yunus bin Metta'ya denize atılması, balık tarafından yutulması bir nimet olmuştur. Çünkü ancak o sayede esbab-ül külliye düştüğünü hissetmiş. Sebebi böyle esbaba teveccüh etmiş. Nuru tevhid içinde sırr-ı ahadiyetin celavatına, mecalisine şahit olmuştur. Celavat demek belki daha yeterliydi. Mecalisini görmüş, mezahirini görmüş demek uygun olurdu. Dolayısıyla onun için rahmet olmuştur o. Eyyub Aleyhisselam için yarası, beresi, keyfiyeti ne olursa olsun Hazreti Üstad da menkibesini anlatıyor. O anlatılan şeyler menkibelerde. Hikayesi şudur diyor. Öyle olmuş demek değil o. İşte yara bere, fakat o zatın yine öyle esbab bir külliye sukut edince iyi olmuyor. Evlatları gitmiş, envalı gitmiş, binalar yıkılmış bütün servetin üzerine, çoluk çocuğun üzerine. Bir kalmış bünyesi, bünyesi de tepeden tırnağa yere sarmış. Öyle bir durumda. Bir nuru tevhid içinde sırr-ı ahadiyetin zuhuru da onun için. Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmiş. Ve Türkçemizde hadis gibi enfes bir laf vardır. İnsan daralmadan Hızır yetişmez. İşte onu da yine nuru tevhid içinde sırr-ı ahadiyetin zuhuru. Onu da esbabın bilkülliye sukut etmesi. Böyle tırnak ucu kadar bir sebepte kalmayınca işte o zaman insan ızdırar duası yapar. Emmen yücibul muddarra izâ dehâhu. Bütün çaresiz bir insan sızlandığı zaman o sızlanmaya cevap veren Allah'tan başka kimdir diyor Kur'an-ı Kerim. Tek başına bir tevhid delilidir bu. Müfessirini muhakkikin öyle diyor. Yani orada 4-5 tane şey var. Ey ilahumma Allah, ey ilahumma Allah. Ortada bir tanesi emmen yücibul muttarra izâ deâhu ve yekşifüssû. İşte o esbab yine bir külliye sukut ediyor. Tam çaresizlik içinde. Şuna dayansam, buna dayansam hissi kalmıyor insanın içinde. O zaman bütün sebepler üstü ellerini açıyor. Hazreti Müsebbibül Esbab'a teveccühte bulunuyor. Teveccüh, teveccühe dâi oluyor. Nazar, nazara dâi oluyor. İstimdat, medede dâi oluyor. O istimdatta bulununca, o istimdat, medet resan oluyor onun için. Allah elinden tutuyor. Tut elimden, tut. Gidemem bir lahza sensiz. Asıl mesele de Allah bir an seyyalemizi bile bizim sırtımıza yüklemesin. Onun kudreti namütenahidir. Heva ve hevesimizin ümidine bizi bırakmasın. Bir lahza. Ne aklımızda, ne tasavvurlarımızda, ne de tahayyüllerimizde. Derdi derunuma derman arardım. Dediler derttir dermanın senin. Dergahı dildara kurban arardım. Dediler kurbandır canın senin. Dermanı derdin içinde aramak lazım. O gözünü açıyorsa senin, kulağını açıyorsa, kalbini tetikliyor, harekete getiriyorsa senin için veçi rahmettir. Küçük sıkıntı önemli değil. Ebedi saadet hatırına. Yazayım mısın ikini? Derman arardım derdime. Derdim bana derman imiş. Pinhan arardım aslıma. Aslım bana pinhan imiş. Biri de az dertten şikayet ederek der ki, derd elinden dağda geldim, gelmedi derman bana. Ruz-i şepper yat kıldım, etmedi ihsan bana. Sus be ya. Mübarek adam. Hangi derdimize o derman göndermemiş ki öyle diyorsun. Güzel bir zat söylüyor da ben söze tepki gösterdim. Şahsa değil. Şikayet etmemek lazım. Hazreti Pir de derdi aynen derman bilmiş. Değişik rahatsızlıkları var. Ehli dünya rahatsız ediyor. Bazen ehli ukba da rahatsız ediyor. Dünya da sıkıştırıyor, ukba da sıkıştırıyor kendisini. Fakat şikayet etmiyor. Nesime gibi bir biçare aşıkam ey yar senden dönmezem. Hançer ile yüreğimi yar senden dönmezem. Ger beni yandırsalar, külüm ottan kavursalar, toprağımı savursalar, settar senden dönmezem. Derisi yüzülürken söylüyor bunu. Bıçaklar cayır cayır, etiyle kemiği arasında hareket ediyor, o bunları mırıldıyor. Evet. Derdin ne demek olduğunu anlayan insanın hali bu. Öbür tarafa neler serpiştiriyor kim bilir. Ne binbiren başaklar oluşturuyor. Bu menkıbelerde hallaç malum ilk dönem delilerinden birisi. Aklını tamamen o aleme bağlamış. Her şeyi dünyaya göre hesap edenler, ondaki o inceliği, o istirakı, o ihsasları anlamaları mümkün değil. Onun için onu da berdar ediyorlar. Kollarını kestikleri zaman, yüzünün renginin kaçtığını görmemeleri için, yani mertçe duruyor orada, yüzünü kendi kanıyla yıkıyor. Allah'ım canımı alacaksın ama, bana bunu reva görenleri affetmeden canımı almanı istemiyorum diyor. İşte bu sadrın sinenin geniş olması demektir. Tebessümle ölümün yüzüne bakmak. Darılmamak. Bu dünya darılma dünyası değil. dayanma dünyasıdır. Evet. Bu da Allah için. Bakın büyüklerde hep aynı şey. Ama bana gelince sivrisinek ısırıyor. 50 tane adamla kavga ediyorum. Niye pencereleri kapamadınız? Niye buralara bir tel asmadınız falan? Bu sinekler neden böyle oldu buraya? Bu ortam neden böyle hijyenik değil filan böyle bağırıp çağırıyor. Bir bardak suda fırtınalar koparıyoruz. Ben yani, ben. Men an vallahi rumum ki derin dünya nemi kence. Ben biraz melamiül meşrebim. Herkesin cennete gitmesini istiyorum. Ama Allah hakkı içine giren meselelerde tabii terbiyesizlik yapamayız. Firavunlara bile şahsı hakkı melal olsun diyebilirsiniz. Ama o işin içinde Allah hakkı, peygamber hakkı, Kur'an hakkı, din hakkı, ümmeti Muhammed hakkı varsa o cüretkarlık olur, saygısızlık olur. Seni onlar namına Allah'a karşı kim vekil tayin etti? Bir düstur aynı zamanda arz ettim. Şahsi haklarımız helal olsun. Ama koskocaman bir harekete, bir cemaate, dine, diyanete, o dinin, diyanetin arkasındaki sahibi şeriata, Hazreti Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a, eğer o hücum okları onlara müteveccihse, o mevzuda biz meseleyi ileri götürerek bunları da falan diyemeyiz yani. Ya latif ol tuf bina, ya latif ol tuf bina, ol tuf bina.